mooy aj doon aji àndandoo yonent bi ca mbaaw ma nooral mbaaw ma nag min aj li ru'yaa ngir jënn digub benn gén moo xam ni bi benn jigéen bu ñu wax raqiqatu bintu sayfi moo ko gént daal dégg nga gént boo xam ni bu yéene la mu gént ko nettali ko Abdul Muttalib te gént ko lamb yonent bi ku yër ci téeréy siire yi du ñàkk nga dajeeg moom. loolu moo waral nag yow Abdul Muttalib woote mbaaw moomu ànd ak yonent bi te nee na kat wa rabbi te mbir moom sama borom waajibul yetami aj maye ji toow la ca ginnaaw mbaaw ma mbaaw ma day antu la lool ba diig yi wal dégg nga loolu yépp ci ak juróom ñaareel ba la منعم الثمان وفاة الجد ذا هنم وحاتم وأن الشروان للكرم واو دغري نينا وفاة الجد فاتكم مامي يونتبي تمودي عبد المطلب aama samaani aji nekk la ci at juróom ñetteelam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu amee juróom ñetti at ci la maam Abdul Muttalib faatu daahana min bir mu muy boroom juróom ñeen fukki at ak juróom moom Abdul Muttalib dégg nga de bi muy faatu moom mu ngi dund juróom ñeen fukki at ak juróom booba yonent baa ngi juróom ñetteeli atam wa xaatim nee na xaatim tabub arab boobu ñu siire itam ci at moom a la faatu wa anushirwaan dénga buur boobu it nee nañ ci at moom a la faatu dil karami ke moom te dëgga nee na Abdul Muttalib daal moo ñooñu ñoo bokk mu at te mooy xaatim ak anushirwaan fekk yonent bi mu toll ci juróom ñetteeli atam nee na xada mujj na moom yonent bi fii ci at juróom ñetteel boobu Abdul Muttalib faatoo mujj na li janaabil ammi jëm ca wàllu bàyyi tax ba Abdi Manafil Abou Talib Abou Talib ñëw di dégg Abou Talib Abou Talib dàkkantal la turam pir mooy Abdi Manaf lu ko ca yóbbu nag te magul ci doomi Abdul Muttalib yi am na ci ñu ko mag nee na min wafiyati jaddin mu tukkee ci ndénkaaneel maam mushfiqin maam bu di aji sopp tardi cofeel raxime bu di aji tardi yërmande cofeel gi mu sopp yonent bi ak ñeewante gi mu ko ñeewante moo tax wulu ci kenn ku dul Abou Talib donte ñi ko mag ak ni fi mu ni ko yow laa koy laaj dégg nga nee na amuloo bàyyi taxam boobu te mooy Abou Talib qad raaxa tukki na maahu ànd ak moom ila chaamin jëm chaam loolu nag kañ na fiq bi ci fukkeelu atam ak ñaar yow tolli ci fukki at ak ñaar ci la Abou Talib tukki ànd ak moom jëm chaam dégg nga li al balaga jëm ci bañu jot ak ñoom ñaar busra busra dëkk boobu te mooy dëkk mu doonoon dëkku chrétien zawaya isami bi mu ñuy ñaari way ñoŋ dara jotu leen waaye ba ñu yeggee ca dëkk ba lamaara ahum ba leen gisee baxiira labde boobu nee na xaama xalaf la yukri muhum di leen teral nee na daal baxiira wan na leen ci xeeti teraanga ci yoon woowu lu mu leen masla woon mukk wa kaanate nekkoon na lay sayu baali daawul faale fi mu róor yi mu seen romb bu fa rombee rek mu ni waa màkka lañu jóge màkka jëm saam di commerce loolu rek la daa séq ci ñoom waaye luy yoon fexe na ba lootaabe leen ba invité len te ki and ci yoon ye tax deugue de leena ba nga ñëwé li leena yeen kat labbe bi leena daal ngeen yëg ci kër ga ndax téral la leen li loolu daal ci yoon seen yoon wi na ngeen yëg ci kër ga ñu ne ah kon bagage yi nag am na ko fi def ñu ne ah bagage day na kon xale bi moo fiy def moo doon i taxallafa wuutu na di albadru yonent bi anhum walidiyen fi rihaalihim ci seen bagage ya ba ñu demee ba toog ñu nuyoo bu yom ba pare ñu leen yéen rek a ànd ñu ni ko déedéet mu ni am na ku yéen àndal ñu ni ko waaw ñun leen nañu ñu wax ne xaarisu bnu abdul mutalib moo dem jëli ko waaw pour indi ko fa xaalam wax moom baxiraa ni leen fa duuhu woo leen ko fa taxliifu wuutal gi kat lam yàqu nuy jubul jekkul kon nag woo leen ko muyu fa qaama daal di jóg fatal ascam minhum bopp kenn ci ñoom ñu wax ne xaarisu bnu abdul mutalib la muxtadinan bi muy aji lëng iyaawu ci moom dégg nga wa qaa'ilan ak mbir muy aji wax naa inna zaa ni ki jëf jii day mu'min ak mbon la ma alxazani ànd ak coxar nee na ah daal di ànd ak yonent bi lëng ko ba yëg si mu toog moo tax ma doon na raahu ba nga xamee ni gis na ko baxira baxira qaama xaraf la yalxaduhu mu di ko gendeeku laxdan shadidan gendeeku mu di aji tar wa naqdaaran ak mbir mu muy seetaakoon ilal imam yi jëm ci mbir tegtal ñi muy xool rek pour tegtal yi nga xam ne yi moom lañ leen seen téere tegtaloon ci aw meloom waaw di xool yaram wi di seet tegtal yi ak melo yi nee na ba nga xamee ne xool la ko tegtal yi nga xam ne yi moo doon tegtal yi lim ji yépp gis na ko ci nee nag wa xaama mu xaraf yi as'aluhu di ko laaj wax nañu ni ba nga xamee ni yàlla atte na mu di ko laaj da kon yaa xulaam as'aluka bi xaq laata wal unsa di ko seetlu maa ngi lay laaj magguk laata ak unsa mu di ko laa tasalni bii ma chey an fa wallahi maa abgattu chey an qattu bugdahuma mu ni ko daal bu ma laaj ci laataak osa dara amul dara lu ma li ma gën a bañ ci àddina mooy mooy ñaar yooyu ko tudd waaw mu ni ko nag fa billahi ala ma axbarta nii mu ni ko nag kon maa ngi leen laaj ci màggug yàlla e yamu ko doon laaj yépp mu ni ko tontu te yooyab yoonent rekk ko war a tontu muy dem ca yooya benn par benn mu di ko tontu benn par benn mu di ko tontu ba mu jeex tag moo tax mu ni mawdo ni wa qaama mu xaraf yasaluhu di laaj yonent bi wal badru ca mbir moom yonent bi weer yu sayidna ci sul sang yu niiru mu ngay leeral tilka dayaaji yooyu gu guddi waaye na mootati mii mbir moom du mu aji lott yu niru mu ngay tontu tilka dayaaji yooyee laaj waaye na mootati mii mbir moom du mu aji lott yu niru mu ngay fecc ci tilka dayaaji yooyu lënt lënt yépp rek nee na lam maa taxaqaqa ba nga xamee ni nag dëgg na xam na ni nag kiikat mooma lam maa taxaqaqa ba nga xamee ni dëgg na maa xad wan na la mu jortoon bu mu ko wóoru ne nag kii la amatu ci dara lu muy labatal amatu ci dara itam lu muy réere قال مودال دي واخ موم بحيرا لعمه دي نيل باي تخا مولى ابو طالب ور دي دنو ديلو لين كو مكه كي كات بو لين كو генه سوغي يبو ديلو كو مكه بو فو ген تي موك داخ فهل مكري ني تخا ما نياو كو سي مامي وي نيك لين سي ييتيو راي كو تي مو يهود ليكو جيب تي نين جيبو كو سي يهود بو كاي دي فاسا كال فخي aw le ko gelle ci mukk ay la fekk la boba itam bu ko yewon gisse duñ ko mala sakal fexé ndax kikoy gardé ki bindi ñepp li gardé ñepp moko soxla té lamu ko soxla da na ko dox motax mu waxul la nga wax ni Zubayr Zubayr bin Awam wa Abbas bin Abbas bin Abdul Muttalib sara dem na ñom ñaar bi and ak yonent bi ila yamanin jëm yaman kañ nak ama jidin ci atum fukuma xana juroom ñaar han do lol la day ci atum fukel ma juroom ñaar yonent bi nekk ci atum fukel atam juroom ñaar kala andak Zubayr ak Abbas ñu dem Yaman o de limaliyal yoon woowu ci yoonam yi yooni tukki yoonu yoonent bi waxta ki mi te nga xereñ tukki yi mu tukki la jëkkal bu wëga ñena bobu ci la meena itam khayrul wara ngeen ci mbindeef ji shahidun ajseed la ajteele won yowmal fijari xare fujar ba no di ko te di ko ñeel ihde way so la ñaar fuk ak ben aman ci at leena harbul fujar yonent bi fekke na côté bobu mu ngi am ñaar fukki at ak ben moy li ñeen jita lol rek ci digeenté hawazi la quraish te ñu xëtt ci sap leena laysa mustadim birmu bay ndek kampongante mana boba lepp lu goor guy jambar man lako lu goor guy jambar defi def lako sa xare boba muni lolou bok la ci evenement yi xew ci yonent bi te boba lu goor gi ñoo guy wa kaza shahid al hadi shafi'u lana hilf al fudul alladhi min ashraf al dimani lana itam hilf al fudul ñu ko doon defé ci keur Abdullah ibn Jad'an fofu lañu ko dajé fofu lañu ko waxé fofu lañu ko signé té boba li tax ñu def ko modi makka dafa bari ay toñ yo xamni wa makka ñokoy toñ na gañni di len toñ ci seeni alal di len toñ ci leneen ah ñu déma dem ba loolu nak bëgg yaq deru makka mag ñi dajé nak ninnal nak dajé waxtaan amru fas ko wacce ci ñu yar la motax mu ni yonent bi fekke nako wa hakazaliki nonu shahida fekke la ak teewon la al hadi ay jumle ji ashfi'u kada ajram mu lana ñel lu xel fal fudul ngi ñun fudul seen pat boba allahi ba xam min ashraf dimami mu ngi bok ci gën jaaté bi ko ngare ak gën jaaté bi pat ndax yonent bi neela boba dem la ba nek yonent neena bu mel nona dajé bu mel nona bu xewaton té xew ci jahiliya yi dina ko fekké ji ndax baaxum dajé ba waaw ndax dajé bu ba xam day ko fa fayene dindi lepp lu bon mi ñu jëfëndiko fa fayene saxal lepp lu baax neena bobu dajé den dajé melu ni motax yoyon te ni bu amaton ci am ci jahiliya yi fa dem fekké ji ko dëggu neena innam la jid'aan nik abdullah ibn jid'aan kana amewon al hilf faqama manzilahu ci kërëm fa lañu ko doon defé muni nak lu ko waralon muni bi mat li deynil yamani ci sababu teegu ñu teewon bor goor gu di ko jox yaman ci sababu teeg wóor gu doon kojuk Yaman. Benn waay boo xam ne fii dafa dëkk Yaman, indi woon fa ay marchandise am. Ah, ñu trafic ko nag di ko këllëkëllee di ko fontoo ba mooy mag ta jot ca nag ñu waxtaane ko. Mun si alkali mbir wa aj sadd ji ay woy, nee na mu woy ca woy yoo xam ne yàq na diru Makka moom waajal, ndax dafa taxaw ya aala fihrin la maglumun bidaatahu bi batni makkata laa iddaari wa nafari wa ashafin muxrimun wa ashafin muxrimin lam yaqdi umratahu bayn alalaa'i wa bayn alxijri walxajari aqaa'im min bani sahmin birimmatihim am dhaahibun fi dalaali maali muctamin in alxaraama liman tammat makaarimahu wala xaraama li sawbi alfaaxiri alxadiri. Way way woowu nag taxaw ca kaaba ga wax ko ca kow, ñu ne ak kii day yàqu der, kon nag lii nañ ci wax. Loola moo tax nag ñu daje ba fexe fexe ba jox ko àqam def daje ba nag ci kër Abdoulaye bni Jadaan pour loolu bañate génn Makka, ndax rafet fi jekku fi. Dégg nga de, nee na yonent bi fekke na ko, nee na wa aama xamsin wa isrina rujuu ila chaamin wa maysaratin fi xidmati alkarami. Nee na nag yoonu sàmm mu njëkk waxoon na la ni boobu mu ngi ci fukki atam ak ñaar. Mu la wax nag yoon mujjuwu ñaareel bi, nee na war rujuu dellu yonent bi ila chaamin jëm Chaam aama xamsin aja amele ca atum juróomeel ba wa isrina ak ñaar fukk ci dundam ba mu nekkee ci ba mu amee 25 ans ci la dellu. Nee na wa maysaratun te booba de maysaratu surugëb sayidatna Khadija la woon. Mooy maysara moomu de fi xidmatil karami aji nekkoon la ci liggéeyal liggéey yonent bi ak dimbali yonent bi ci ca yoon wa, ndax ba sayidatna Khadija jëflenteeg yonent bi booba jëlagu ko jox ko alal. Moo war a dem Chaam def commerce ñëw delloo ko jël bénéfice am. Dafa ko ni kii xam na liggéey bi xam na yoon wi, mu dimbali la ci yoon wi bu ngeen demee it mu dimbali ci jëndin wa. Maysara moom mu ko boole la, moo tax mu ni wa maysara fi te booba de maysara fi xidmatil karami aji nekkoon na ci ndimmalu yonent bi ak ci liggéeyu yonent bi yoon wi. Nee na maysara boobu raa gis na al ajaayiba ay kéemtaan, mu waaru lool. Ñu ni kéemtaan yàlla mu ni irxaaul xusuuni sëmbaltalu ay banqaas ay carnoo di yoon yonent bi. Dema dem ba nga xam ni digg njolloo jot sa mu jekk-jekk mu gis lu mel carab garab bu saxul ci benn garab rek tiim ko. Mu gis ko jëratam gentu ko moom maysara ixlaalahu akuk eralam fistidaadil xarri ci sarkaru tàngaay bi rakami akuk niir. Bokk na ci dem nañoo dem a dem ba njolloor jot mu tàng loolu mu gis benn niir boo xam ne mu ngi leen lekk rek topp leen tiim leen. Yàlla yooyu yëpp maysara gis na ko. Nee na xadishra abba ilayhi raahibun huwa nastura yaqulu nabiyun jaa bil umami. Mbiru labbe boobu nga xam ni boobee ñoom ñëpp ñu ngi def rek di seet tegtal yooyu ndax xam na ni jamono bi yëg si na. Nee na yonent bi ak ñu mu àndal ak maysara kon ñu jadd ci benn keru garab bi ca féexlu ca marché Bousra. Waaye nag marché bi ak fale labbe bi dañoo jigéye fale na Soura bëtam ni toq ci yonent bi. Mu xool ko xoolaat ko daal di am ni mu waxal yooyu yoom ni leen kéedey yonent la boo xam ni bii sharia bi mujj ci jamono ci loxam lay dem te loolu du dey mukk. Yonent la boo xam ni bii moom la yàlla di mujj yabal muy yërmande pour nit ñëpp. ñu ni ko waaw du la ko xamal mu ni li ma ko xamal moo di ba murit ci Aqaba ca Makka nee na dëgmal si fii amul benn garab wala benn xeer bu mu romb ndare du rot nga sujjootal ko loolu moo tax ah moo tax mu ni xaj sra ab yuqulu na ak sëppu na ak séntu na ilay jëm ci yonent bi raahibul benn labbe maa doon wuwa moom labbe booba nastora mooy nastor moo doon tuddam turam ba ma ko xoolee mu ni yaqulu mu ni kii day ñu waroon ko feeñal te feeñaluñ ko te moo di haha nabiyun mu ni kii day nabiyun ab yonent la jaa boo xam dikke na bil umami sharia du dañ mukk loola la la sora wax ndax mandar gayaa ko ko tegtal lii mooy lii nga xam ni moom la mawdo sel xaaji malik wax ci yonent bi ci faatu yaayam ak faatu maamam abdulmutalib ak akimo yi nga xam ni moom la ko abou talib ci bàyyi taxam akimo ak yar bi nga xam ni moom la taxawe ginnaaw maamam ak yee ca aju yépp mawdo indi ci loo xam ni ku ko doon taalif waaw ni ki noonu wax na la kéntaan yi nga xam ni yi may sara gis na ko ci yoon woowu mu ànd ak sayidina muhammad ci ay banxaas garab yoo xam ni dañu koo tiim di dox digganteem ak jant beek aw niir woo xam ni yu dara nit da koo tiim rek ànd ak moom fu mu toll mu toll fa wax la itam baxira boobu nga xam ni moo doon labbe busra ba ba mu ko séenee ca mandarga yi mu jàngoon mu gis ko ci ak la mu wax yoon woowu nag ba ñu dellu ji Makka rendre Khadija compte netli ko ni mu doxale ak li mu gis lépp mu daal di xam na kii kat ku jëflenteeg moom nit kiir ngay jëflenteel ci biir loolu itam digganteem ak sayidatuna Khadija am na ñu ko dox xam ni nit bu baax la bu yiw moom Muhammad xamit ni sayidatuna Khadija jigéen ju tedd la ci biir Quraysh moo xam ni ñii ñaar mën nañoo ànd kooka moo di kan moom la ñuy wax Nafisatu. Nafisa moom mooy ki dox diggante bi wax ak sayidatuna Khadija wax ak yonent bi ba mbir ma tas ba kilifa yi jot ca ba mu am nee na nag muy wax nag léegi ci seyloo moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak sayidatuna Khadija ak it réparation bu Quraysh réparé woon Kaaba ga loolu daal mooy li nga xam ni li moom la ñu dëgmal ci bunt bi war ci wax watax mu ni wa baada chahrayni fi dal aami summata xamsatin wa ashrina yowman duna muttahami xadijatu dammaha biljazli xaaisatan xayaataha gayraha almuxtaaru lam yakumi watax mu ni wa baada chahrayni ginnaa wéyuk ñaari weer mata xamsatin wa ishrina yowman topp ñaar fukki fan ak juróom fi dal aami ci at moomu mu deme woon Sham doona muttahami ci ludul tuuma neena Khadijatul Khadija ci at moomu de dammaha takk na ko moom yonent bi haa isatan bi mooy aji làq moom sayidatuna Khadija biljazli neena ci ñeen fukki at boobu sayidatuna Khadija am na ñeen fukki at mu ni inkaaxuha ak sayloom lak moom sayidatuna Khadija nee na fi yahi nee na nekk na ci limu yahi te mooy ñaar fukki at ak na mu tudda ci ñaar fukki at ak juróom danga nee na inkaaxuha sayloom moom Khadija nee na astaghfirullah nee na inkaaxuha ak sayloom moom Khadija nee na xadijatul xadija fammaha takk na ko mu yonent bi salallahu alayhi wa sallam xaaizatan bi muy aj làq bil jësli ci ñeen fukki at nee na bi bu koy jël booba sayidatuna Khadija am na ñeen fukki at nee na xayaataha gayraha almuxtaaru lam yakuni moo tax mu ni almuxtaaru ca yonente bi salallahu alayhi wa sallam lam yakuni takkul dencul xayaataha ci diiru dundu Khadija gayraha kudul moom nee na sayidatuna Khadija am na ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne yi am na kooku yonente bi moom rek la yore dégg nga moo tax mu ni inna saxiixa ni ki aji wér ji allazi li nga xam ni aljumhuru mbooloo mi fii nekk nañ ci maan mbir muy woy àndandoo inkaaxuha ak takkam moom sayidatuna Khadija fii yahi ci ñaar fukki at ak juróom yu yonent bi dégg nga ni min duuni maa wasami ci lu dul ndolent nee na booba yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ngi am ñaar fukki at ak juróom sayidatuna Khadija am ñeen fukki at kon maganteeg fukki at ak juróom a ngu fu nee na booba ñaar fukki at yonente bi nag dolleekuwul wàññekuwul ñu ni nag maono mu ni innal musawija ni ki aji maye ji xaaloo wax nañu ñoom waa siira ni al am mooy bàyyi taxam moo ko maye te mooy kuy wax Amr ibn Asad xiila neef na it akuha càmmañoo ko maye ñi ni déedéet du bàyyi taxam de càmmañoo ko maye te mooy Amr ibn Khuwaylid ñoo ñu ñaari wax daala ci am waaw xiila neef na waaliduha papa ma ko maye te mooy Khuwaylid ci boppam loolu wax nañu ko sakraana mbir mu doon aji mandi nag min isami ci sàngara nee nañu daal mañe ma ko maye te mooy Amr ibn Khuwaylid ñii ni bàyyi taxam la moo ko maye te mooy na mu tudda ci Amr ibn Asad ñii ni Khuwaylid bàyyam ci bopp ma ko maye yooyu yëpp a ngi ci mawdan ne àlla salaasata xëj na ñett ñooñu ne xad xadaroo dañoo teewe gaaya kal àqda takk googu ndax ñoom ñëpp kenn ku ne nañu nañu kooka maye mawdan ne xëj na ñoom ñëpp dañoo teew ca jataay ba lidalika ngir loolu ne alficlu jëf ji mansubun di nuyu askane le li kulli muy ñeel ñoom ñëpp àlla nag la àlla la danañu dindi laam gi léegi mu def àlla ba tax ma daa ñoom ñett ñëpp ku ne ne nañu moo maye de waaye nag comme xëj na ñoom ñett ñëpp dañoo teewoon jataay ba looloo tax ñu ni ndax sayidatu